الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مطلق اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جلسہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ اور ختم نبوت کے عنوان سے علماء دیوبند علماء اہل سنت والجماعت کی خدمات کو بیان کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. میرا اور آپ تمام اہل اسلام کا نظریہ ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ملا خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے. اگر اس دنیا میں مجھے اور آپ کو وجود ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، ہمیں اگر علم ملا ہے پیغمبر کی وجہ سے ملا، اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے. دنیا میں جو کچھ انسان کو ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے. میں اس تمہید کے باندھنے کے بعد ختم نبوت کے تحفظ کی گفتگو کروں گا، اور میں نے آخر میں بات صرف یہ سمجھانی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغمبر کی نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنی جان تک دینے کے لیے کیوں تیار ہے، مسلمان اپنا خاندان اور کنبہ پیغمبر کی ذات کے لیے قربان کرنے کے لیے کیوں تیار ہوتا ہے. پہلے یہ بات سمجھے کہ پیغمبر نے ہمیں دیا کیا ہے اور پیغمبر کے نام پر ہم سے خدا نے لیا کیا ہے. ایک ہے خدا کا دینا اور ایک ہے خدا کا ہم سے لینا. اللہ کائنات میں ہر بندے کو دیتے ہیں لیکن اللہ کائنات میں ہر بندے سے لیتے نہیں ہیں. اللہ دیتے ہر کسی کو ہے اور لیتا پھوتا کسی سے ہے. اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے اور آپ کو دیا ہے ہمارے پیغمبر کی برکت سے دیا ہے. اس سے میں دلائل پیش کرنے لگوں کہ دنیا میں جو کچھ ملا حضور کی ذات کی وجہ سے ملا ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجیے، اللہ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، کہ زمین میں میں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں اور انسان میں نے تیرے لیے بنائی ہے. خدا نے اگر آسمان کو سورج پیدا کیا یہ میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا ہے، اگر خدا نے ہواؤں کا نظام بنایا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے، اگر زمین کو دریاؤں کا نظام چلایا ہے تو یہ انسان کے لیے چلایا ہے. آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ انسان کی وجہ سے چلایا. یہ دریا نے اس وقت پر کہنا ہے جب تک انسان نے دنیا میں رہنا ہے، آسمان و زمین کا نظام اس وقت تک چلنا ہے جب تک انسان نے زمین پہ رہنا ہے. جب اللہ اس انسان کو فدا کرنے کا ارادہ فرمانے گے پھر نہ آپ کو آسمان نظر آئے گا، نہ زمین نظر آئے گی، نہ دریا نظر آئے گی، نہ پہاڑ نظر آئے گا. یہ تب تک جب تک اس دنیا میں انسان نے رہنا ہے. قرآن کریم میں شاید موجود ہے فرمایا لوگ آخر اللہ اللہ کو بما کفر, اللہ اگر بندے کے گناہ کی وجہ سے دنیا میں سزا دینے پر آ جائے خدا اس دنیا میں کسی جانور کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے. بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ صرف انسان نے کیا ہے, سزا جانور کو کیوں دی ہے, ظلم انسان نے کیا ہے, برباد جانور کو کیوں دیا گیا ہے. اس کا جواب تو بڑا آسان ہے, اللہ نے جانور کو میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا تو جس کے لیے جانور بنایا جب اس نے دنیا میں نہیں رہنا تو جانور رہ کر کروڑ گیا. آپ اور رات کے دیہات کو بحث اللہ نے پیدا کی ہے, یہ بحث کا دودھ تو انسان نے پینا ہے, بکری کا گوشت تو انسان نے کھانا ہے, مرغی کے اندر تو انسان نے کھانے ہیں, اور اگر انسان میں رہنا نہ ہو تو مرغی کی ضرورت بھی کیا ہے, اگر انسان میں رہنا نہ ہو تو بحث اور بکری کی ضرورت کیا ہے. یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے, اور جب اللہ انسان کے ظلم کی وجہ سے زمین سے انسانوں سے زمین کو پاک کرتے ہیں تو پھر زمین سے بھی اور بھی رہنے بھی نہیں دیتے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے جو کچھ بنایا یہ میرے اور آپ انسان کے لیے بنایا ہے, اگر انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ ان چیزوں کو وجود نہ دیتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا تو انسان کو کس وجہ سے بنایا ہے. آپ قرآن کریم کی آیات بھی دیکھ لیں اور میرے پیغمبر کی حدیث بھی دیکھ لیں. حدیث مبارک میں بڑا واضح طور پر موجود ہے حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاح السلام کے بارے میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام نے جن جانے کی خدا کی ہے, آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت مجھے زمین سے بھیجا ہے, آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی ہے اور ہمارے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے, اور اللہ بڑے حضرت محمد کو وسیلہ دے کر دعا مانگ لو اللہ اس میرے دل جانے والی خطا کو معاف کر دے. اللہ رب العزت نے آدم سے پوچھا اور آدم میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا تو آدم مجھے پتہ کیسے چلا ہے. اور آدم علیہ السلام نے عرض کیا اور اللہ جب آپ نے میرے وجود کو پیدا کیا تھا میں اپنا پسینے بھی نہیں ہوتا اور آپ نے میرے جسم میں روح کو ڈالا تھا, میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا نفس مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا. میں نے اسی وقت اس بات کا یقین کر لیا اللہ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام لکھتا ہے جسے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. میں اس وجہ سے آدم اس لیے حضرت محمد کو وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آدم کو نے بالکل سچ کہا ہے, مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ میرا محمد محبوب ہے, پھر اس کا وسیلہ دے کر مجھ سے دعا مانگی ہے اور آدم نے مجھے معاف کر دیا ہے. اور ساتھ ہی آدم نے یہ بھی فرمایا لولا محمد لما خلقتا, اور آدم اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا اور آدم نے مجھے وجود ہی نہ دیتا, میں نے تجھے وجود اس لیے دیا ہے میں نے اپنے معبود حضرت محمد کو پیدا کرنا ہے. اب آپ میرے اس کو توجہ فرمائے, مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے, ہمارا سلسلہ چلتا ہوا حضرت آدم بن جا کے کون جاتا ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے تو میرا اور آپ کا سلسلہ حضرت آدم تک چلا ہے. آدم کو وجود ملا پیغمبر کی وجہ سے, مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے تو آدم کی وجہ سے, اگر آدم کو وجود خدا نہ ملتا تو مجھے اور آپ کو وجود نہ ملتا, حضرت آدم کو وجود خدا نے دیا اللہ کے حبیب کی وجہ سے, اگر اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ حضرت آدم کو وجود نہ دیتا پھر مجھے اور آپ کو مان لینا چاہیے, ہمیں وجود حضرت آدم کی وجہ سے ملا, حضرت آدم کے حبیب کی دنیا کی وجہ سے ملا تو مجھے اور آپ کی وجود سے ملا ہے خدا کے پیغمبر کی وجہ سے, اگر اللہ کے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھے اور آپ کو خدا وجود نہ دیتا, مجھے اور آپ کی وجود ملا ہے اللہ کے پیغمبر کی وجہ سے. اور دنیا میں جتنی خدا نے ملک کو پیدا کی ہے یہ خدا نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, اگر انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا اللہ زمین کے ملک کو بھی وجود نہ دیتے, ہمارا وجود پیغمبر کی وجہ سے, دنیا کے ملک کو بھی وجود ہماری وجہ سے, تو پھر یہ بات مان لینی چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی ملک آئی ہے یہ پیغمبر کی وجہ تاثیر آئی ہے اس کائنات کے حضور کی نبی کی وجہ سے، اس کائنات کی لوگ کے بھی معلوم کی بنیاد کی وجہ سے، یہ جو دنیا کی لوگ کرو ہے وہ جس کو تاثیر کی نعمت مانتا ہے۔ لیکن میں ایک اور نعمت کی بات کر رہا ہوں، جس نعمت کو علم والی نعمت کیسی ہے، جس نعمت کو علمان والی نعمت کیسی ہے۔ اگر ہم جس کی دنیا میں علم آیا اس کی وجہ کیا بنی ہے، دنیا میں ایمان آیا اس کی وجہ کیا بنی ہے، کائنات میں جس دن کو بھی ایمان ملا ہے وہ نبی کی وجہ سے ملا ہے، اج آدم کی امت میں کلمہ پڑا اج آدم کی وجہ سے ہے، ابراہیم کی امت میں کلمہ پڑا ابراہیم کی وجہ سے ہے، اج نور کی امت میں کلمہ پڑا اج نور کی وجہ سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کلمہ پڑا اج عیسیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو میرے میرے دوست کو اس بات کو یہ عرض کروں گا، نبی کی امت میں کلمہ پڑتی ہے نبی کی وجہ سے، لیکن نبی کو جو نبوت ملی ہے اس کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ قرآن کریم کے ساتھ جب دیکھ لیجیے، قرآن کریم میں موجود ہے اخذ اللہ ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے سارے انبیاء کو عالم اربا میں جمع کیا اور انبیاء سے وعدہ کیا، تم سارے نبی بناؤ، اگر تمہارے پاس میرا محمد آ جائے تو اس محمد پر ایمان لاؤ گے، اگر میرا پیغمبر آ جائے تم اس کے ایمان لاؤ گے۔ تمام انبیاء نے قرار دیا جنا اللہ میرے اس پیغمبر پر ایمان لائیں گے، بلکہ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ سالم جو مسلم سالہ محسن وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے عالم اربا میں جب خدا نے الگ کے طرف حکم کا اعلان کیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، الگ کے طرف حکم کا اگر خدا نے پوچھا بتاؤ میں تمہارا رب ہوں تو سارے اربا خاموش ہے، بابلی بھی خاموش تھے، وہاں سے ہٹا بھی خاموش تھے اور علماء بھی خاموش تھے، کسی کی بھی زبان چلی نہیں ہے۔ حضرت قاری محمد طیب فرماتے ہیں جب خدا نے الگ کے طرف حکم کے ساتھ اپنی ربیعیت کا اقرار کا سوال کیا ہے تو سب سے پہلے جس نے بلا کہا اس کا نام روح محمد ہے، سب سے پہلے بلا کہنے والی ہمارے پیغمبر کی ذات ہے، ہمارے نبی کا بلا اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارے پیغمبر کی روح بولی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ بولی ہے، ہمارے پیغمبر کی روح بولی ہے، صدیق سے لے کر بلال بولے ہیں، ہمارے پیغمبر کی روح بولی ہے، تو پھر آئمہ سے کہا بولے ہیں، تو پھر یہ بات مجھے اور آپ کو مان لینی چاہیے۔ عالم اربا میں اگر ربوبیت کا اقرار ہوتا ہے تو میرے پیغمبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا حدیث مبارک میں موجود ہے کہ دنیا میں ایمان کون لاتا ہے جس نے عالم اربا میں خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، جو دنیا میں کلمہ پڑھا کرتا ہے اور جس نے وہاں پہ اقرار نہیں کیا اور جہاں بھی انکار کیا کرتا ہے۔ تو عالم اربا میں ہم نے بلا کہا اپنے پیغمبر کی وجہ سے، انبیاء نے بلا کہا ہمارے نبی کی وجہ سے، ہم نے دنیا میں کلمہ پڑا ہے اپنے پیغمبر کی وجہ سے۔ میں بتائیے رہا تھا کہ ظاہر علم کو بھی اگر ملی ہے ہمیں پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے، اگر ایمان ملا ہے تو پھر ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کو میں کلیم دینے لگا تھا، آپ کیا اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو تو ایمان نبی کی وجہ سے ملا، گزشتہ انبیاء کو ایمان گزشتہ امت کو ایمان کیسے ملا ہے؟ اس کو میں کلیم نہیں دے رہا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ ارے مسلم انبیاء نے بھی ہمارے نبی پر ایمان لائے ہیں، گویا ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے، ان انبیاء کا ایمان نسل ہے، ہمارے نبی کی وجہ سے انہیں ایمان بھی ملا ہے، ہمارے نبی کی وجہ سے انہیں نبوت بھی ملی ہے، ہمارے نبی کی نبوت اصل ہے، باقی انبیاء نبوت ملے کی فرا ہے، ہمارے پیغمبر کے صدقے انہیں نبوت ملی ہے، ان کی نبوت کے صدقے ان کی امت کو ایمان ملا ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو مان لینا چاہیے، کائنات میں جس کو ایمان ملا ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے، اور دنیا میں جس کو اس کو علم ملا ہے وہ بھی ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے۔ تم کو مجھے کلیم کیا ہے، میں بطور کلیم ایک آیت بھی کرتا ہوں، بطور کلیم کے روپ سے مبارک بھی پیش کرتا ہوں، سارا آیت کا تعلق مجھے ہے قرآن کریم کے ساتھ میں دیکھ لیے۔ خدا نے جب عالم اربا میں انبیاء سے ربی سنگت کو اقرار کروایا، عالم اربا میں جب اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے پیغمبر کی نبوت کو اقرار انبیاء سے کروایا، اس نے اللہ پاک نے جب یہ پوچھا کہ بتاؤ میرا پیغمبر آئے گا اور میرا پیغمبر آنے والا کون ہوگا، مصدق لما معکم میرا پیغمبر وہ ہوگا تمہاری کتابوں کو مضبوط کرے گا، میدان میں لوگوں کو مجھے تم یہ بتاؤ تصدیق وہی کرتا ہے کہ میرے پاس علم موجود ہے، میرے پاس علم نہ وہ مضبوط کرے گا یا طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن لانے والے ہیں، میرے پیغمبر اس قرآن کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو تصدیق کبھی کریں گے جب قرآن کا علم ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لانے والے ہیں، ہمارے محمد تصدیق کرنے والے ہیں، تصدیق کبھی کریں گے جب انجیل کا علم ہوگا، داؤد علیہ السلام ضرور کو لانے والے ہیں، ہمارے پیغمبر تصدیق کرنے والے ہیں، تو تصدیق کبھی کریں گے جب ضرور کا علم ہوگا، تو یہ بات مان لینی چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن بات کو ملی ہے، قرآن علم ہمارے نبی کو پہلے ملا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بات کو ملی ہے، انجیل کو علم ہمارے نبی کو پہلے ملا ہے، ابو داؤد کو ضرور بات کو ملی ہے، ضرور علم ہمارے نبی کو پہلے ملا ہے، ہمارے نبی کو سارے علم پہلے دیا، انہوں نے رات کو انجیل کا علم بات کو دیا ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، میرے نبی نے ایمان ہی دیا ہے، انما اوتیل علم الاولین والآخرین، خدا نے مجھے اولین علم دیا ہے، مجھے آخرین علم دیا ہے، ہمارے نبی کے پاس علم اولین بھی ہے، ہمارے نبی کے پاس علم آخرین بھی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذرا میرے اوپر توجہ رکھنا، بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بندے کی آنکھ ہے، آنکھ سے دیکھنے کو علم ملتا ہے، بندے کا کان ہے، کان سے سننے کو علم ملتا ہے، جو علم کان کے ذریعہ ہے، اسے علم سما سننے والا علم کہتے ہیں، اور جو دیکھنے سے علم ہے اسے علم البصر دیکھنے والا علم کہتے ہیں، لیکن دنیا میں غور کیا ہے، ارے آنکھ سے کب کام کرے گی، یا بندے کا دماغ کام کرے گا، ارے کان سے کب کام کرے گا، یا بندے کا دماغ کام کرے، اگر دماغ کام نہ کرے آگ دیکھ سکتی ہی نہیں ہے، اگر دماغ میں خلل آ جائے تو کان سن سکتا ہی نہیں ہے، تو کان کہنے والے دماغ کی وجہ سے ہے، آگ کہنے والے دماغ کی وجہ سے ہے، مولانا نوتوی فرماتے ہیں، جس کا علم بصر الگ ہے، علم سما الگ ہے، لیکن علم سما علم بصر ساتھ جمع ہو گئے ہیں، انہیں دماغ کہتے ہیں، علم اولین الگ ہے، علم آخرین الگ ہے، برابر لفظ کو توجہ رکھنا، علم سما الگ ہے، علم بصر الگ ہے، جہاں پر جمع ہو جائے انہیں دماغ کہتے ہیں، علم اولین الگ ہے، علم آخرین الگ ہے، اور جہاں پر جمع ہو جائے اسے محمد کی ذات کہتے ہیں، علم سما الگ ہے، علم بصر الگ ہے، جہاں پر جمع ہو جائے اسے دماغ کہتے ہیں، علم اولین الگ ہے، علم آخرین الگ ہے، اور جہاں پر سارے علوم جمع ہو جائے اسے ہمارے محمد کی ذات کہتے ہیں، میں بتا دے رہا تھا کہ دنیا میں علم ملا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے ملا ہے، اس لیے نبی نے اعلان فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، ایک نقطے کو توجہ رکھنا، میں نقطہ آپ کے لوگوں کو توجہ رکھنا، نبی نے اعلان کیا علماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہے، حضور نے اعلان کر دیا کہ دیکھو نمازی نبی کا وارث ہے، جو روزان نبی کا وارث ہے، حضور نے اعلان کر دیا عبادت کرنے والا پیغمبر کا وارث ہے، نبی نے اعلان کیا ہے تو فرما علم والا نبی کا وارث ہے، بڑا توجہ رکھنا، میں نقطہ دینے لگا، حضور نے اعلان یہ کیا علم والا نبی کا وارث ہوتا ہے، نبی نے نماز اور روزے کی بات کر دی ہے کہ نمازی نبی کا وارث ہے، روزے دار نبی کا وارث ہے، نبی نے اعلان یہ کیا علماء ورثۃ الانبیاء، علم والا جو میرے پیغمبر کا وارث ہے، اگر میں ایک بات یہ کہوں گا، میرے نبی کے جانے کے بعد پیغمبر کے مصلے پہ آنے والے امام ابو بکر صدیق ہے، اگر وہ بندہ پوچھنا چاہے وہ صحابہ میں بڑا علم والا کون تھا، ہم یہ پوچھ لیں گے نبی کے مصلے کو دیکھ لو تو نبی کے مصلے کا وارث ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہوگا، تو وہ نبی نے خود اعلان کیا ہے علماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وارث عالم بنا کرتا ہے، نبی کی وراثت کو علم کی چلتی ہے، جو دونوں کو بھی چلا کرتی رہی ہے، تو نبی کے مصلے پر آنے والا یہ پیغمبر امت کو سب سے بڑا عالم ہوگا، اگر یہ نبی کے بعد سب سے بڑا عالم نہ ہوتا اس سب نے کبھی مسلح نبوت ملتا دیا، تو نبی نے وراثت علم کی علماء نے جاری فرمائی، ورنہ علماء نبی کے وارث ہے، یہ علماء کو ماننا چاہیے، علماء کو جو علم ملا ہے یہ نبی کی وجہ سے ملا ہے، پیغمبر نہ ہوتے کبھی عالم کو علم نہ ملتا، حضور نے یہ اعلان کیا ہے علماء نبی کے وارث ہے، لیکن نبی نے یہ تو نہیں فرمایا آپ دین نبی کے وارث ہے، ایک بزرگ کا حکمت کیا ہے، ایک عالم کا ہے، ایک عابد ہے، عابد اسے کہیں گے جس کے پاس قرآن و سنت کی دولت موجود ہو، عابد اسے کہیں گے کہ جو نماز پابندی سے پڑھتا ہے، روزہ پابندی سے رکھتا ہے، حج روزہ ادا کرتا ہے، اسے عابد کہتے ہیں، نبی عالم کے وارث کہتے ہیں، نبی عابد کے وارث کو نہیں کہتے، میرے دوست مجھے توجہ دینا، میں کبھی عموماً اپنے علاقے میں کہتا ہوں کہ میری ایک خواہش ہوتی ہے میرا مغرب کی نماز کے بعد بیان ہو، عشاء تھوڑی سی موخر ہو اور میں دیر گھنٹہ دلائل دوں، کون میرے دلائل کو سمجھے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں علم بیان کے علاوہ بیان کر نہیں سکتا، اور آپ کی مجبوری یہ ہے آپ نے علم بیان کو سننا اور سمجھنا نہیں ہے، اس لیے ہماری آپس میں ٹکر رہتی ہے. اگر مغرب کی نماز کے بعد بیان ہو جتنے جا کے مجلے کو اتنی دلائل دو تو دلائلوں کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اب دماغ تھک جاتا ہے تو پھر بندہ علم بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرا جی چاہتا ہے میں مختلف قبول کو لکھتے عرض کروں، لیکن وہ لوگ سوتا ہوا جماعت قبول کرے گا نہیں. اور پھر آپ نے کہنا ہے آپ نے مولانا نیاز جمن کو بلایا، ہمیں مسئلہ کو سمجھا سکے گی ہے. یہ کسی نے نہیں کہنا کہ ہم سو رہے تھے وہ تنظیم کر رہا تھا، ہم وہ نقطے سمجھ سکے تھے. میں نے ہفتہ میں ایک نقطہ کرنے لگا تھا، ذرا توجہ رکھنا. اللہ نبی نے کیا فرمایا علماء نبی کے بارے میں؟ عابدین بارے کیا فرمایا؟ توجہ، عابدین نہیں فرمایا، علماء فرمایا. جو نبی نے کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے ایک معاملہ عبادت کا ہے، ایک معاملہ علم کا ہے. آپ گزشتہ انبیاء کو دیکھو، خدا نے معجزات انہیں بھی دیے ہیں، ہمارے نبی کو دیکھو تو معجزے ہمارے نبی کو بھی دیے ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ گزشتہ انبیاء کو خدا نے معجزات سامنے دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو معجزہ اصحابانا یہ عمل ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو معجزہ یہ بیضا والا یہ عمل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو ایک مادر ساتھ اندھے کے کوڑے کے ہاتھ پھیرے شفا ملے، یہ معجزہ عمل والا ہے. داؤد علیہ السلام کو دیکھو تو لوہا نرم ہو گیا، یہ معجزہ عمل والا ہے. سارے علیہ السلام کو دیکھو تو اس نے ان کی شکار سے نکلی ہے، یہ معجزہ عمل والا ہے. پہلے انبیاء کو خدا نے معجزات عملی دیے، ہمارے نبی کو عملی بھی دیے ہیں. لیکن نبی نے ایک چاند کو اشارہ کیا، چاند کو ٹکڑے ہو گیا، یہ نبی کا عملی معجزہ ہے. میرے پیغمبر نے نواب مبارک لگائی ہے ادھر شفا ملی ہے، میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک لیے ہوئے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ عملی معجزہ ہے. میرے نبی رستہ دے دو شاہ بھائی، رستہ دے دو. آپ کی توجہ ہے بھائی، ارے مولانا اللہ شاہد صاحب دامن برکات تم ہمارے قائد ہیں، تشریف لا چکے ہیں. ہم تو مولانا گورکر کارکن اور نوکر ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. توجہ رکھو، میری عادت ہے میں بیانات میں تکلف سے نکام لیتا، میں بیمار ہوں، تکلیف ہے، میں 15 دن سے بیمار ہوں، اور میں نے مولانا طوفانی مغرب کی نے فرمایا قبول نہیں ہے تو میں آ گیا. تو نے فرمایا تم آ جاؤ اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ، ہائی لے جاؤ اور چلے جاؤ. اور میں جب یہاں پہنچا تو ساتھی نے کہا بھی مولانا اللہ شاہد صاحب فرما رہے تھے میرے بڑھاپے کا خیال کرو، مجھے پہلے بیان دے دو. ہاں میرا کہا وہ چونکہ بیمار ہے وہ پہلے بیان کرنا چاہیے تو کر لے، اور باقی بیان بعد میں کرتے رہے. تو مجھے مولانا نے بھی چھٹی دی ہے، تو اللہ ان سب حضرات کی خیر عطا فرمائے. میں نے عرض کیا کہ میں حاضر لگوانے کے لیے آیا تھا، کچھ لگ گئی ہے کچھ باقی ہے. عنوان آپ کے ذہن میں ہے، بولیے نا. میں ایک چھوٹا سا نقطہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے یہ تو فرمایا علماء نبی کے وارث ہے، یہ نہیں فرمایا عابدین نبی کے وارث ہے. حالانکہ نبی جس نے علم دیا ہے اسی نبی نے نماز و روزہ عبادت بھی دی ہے، لیکن علم نے وراثت کی بات کی ہے، اعمال میں نبی نے وراثت کی بات نہیں کی. توجہ رکھنا، میں سمجھانے یہ لگا تھا آپ گزشتہ انبیاء کو دیکھو، خدا نے ان کو معجزات دیے تو عملی ہے، ہمارے نبی کو عملی معجزات بھی دیے ہیں. نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، خدا نے چاند کو ٹکڑے کر دیے، یہ نبی کا عملی معجزہ ہے. میرے نبی پاک نے نواب نکالا، خدا نے صدیق کی ایڑی علی کی آپ کو شفا دی ہے، میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، میرے نبی کا عملی معجزہ ہے. اس کے معجزہ میں جنواری کا میں مثالیں دے رہا ہوں، یہ نبی کے عملی معجزے ہیں. لیکن ایک معجزہ خدا نبی کو علم بھی دیا ہے، جس معجزے کا نام قرآن کریم ہے. اگر وجہ کیا ہے؟ پہلے انبیاء کو معجزات عملی دیے، ہمارے نبی کو عملی کے ساتھ علم بھی دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک معاملہ عامل کا ہے، ایک معاملہ عالم کا ہے. عامل جب چلا جاتا ہے اس کا عمل بھی ساتھ جاتا ہے، لیکن عالم جب چلا جاتا ہے اسے علم کی وجہ سے چھوڑ جاتا ہے. تمہاری مسجد میں دیکھو یا نمازی موجود ہوگا، آئندہ سال آ پاؤ گے یا بابا جی موجود سے نظر نہیں آئے، وہ تو دنیا سے فوت ہو گئے، لیکن مسلم کا امام اگر نظر نہ آیا اس وجہ سے امام موجود ہوگا. اگر عالم 50 سال محنت کرتا ہے جو دلوں کو تیار کر کے چلا جاتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب عامل جاتا ہے اس کی نماز بھی ساتھ گئی ہے, روزے کا روزہ ساتھ کیا ہے, حاجی کا حج ساتھ کیا ہے, لیکن عالم جو دنیا سے جاتا ہے ان میں جان سے چھوڑ کے جاتا ہے. پہلے انبیاء کے موضوع کا عملی بھی ہے کیونکہ عمل میں چلے جانا تھا, نبی کے موضوع کا علمی بھی ہے علم میں باقی رہنا تھا, ان کی نبوت بھی معلوم تھی, موضوع بھی معلوم تھا, نبوت غیر معلوم تھی, اس کا موضوع بھی غیر معلوم تھا, عمل میں جانا تھا موضوع عملی بھی ہے علم میں رہنا تھا موضوع علمی بھی ہے. میں بتا یہ رہا تھا ہمارے نبی کے خدا نے علمی روزہ دے دیا, عامل کے عامل نے جانا عمل نے ساتھ جانا. آج جب بھی نبوت کی بات آتی ہے ہم حضور کو آخری نبی کہتے ہیں, دین کے بعد تو کوئی نبی ہے ہی نہیں, تو نبوت میں رہنا تھا خدا نے موج سب دیا کہ جس موج میں نبی رہنا تھا ان کی نبوت کا دور چھوٹا تھا, خدا نے علمی موجہ میں دیا ہی نہیں ہے. اس لیے نبی نے اعلان یہ نہیں کیا کہ میرے بعد عابد میرا عابد یا میرا جانشین ہوگا, پر میں نے عالم میرا جانشین ہوگا. میں کہہ رہا تھا میرے پیغمبر کے صحابہ کے فرشتے 1,32,000 میں سے دیکھ لو کہ میں کوئی صحابہ نظر آئیں گے جو عمل میں تیزی سے آگے ہوں گے, عمل میں تیزی سے آگے ہوں گے. میں نے تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا جو علم میں تیزی سے آگے ہو, کیونکہ علم کی نبی میں جوانی ہو رہی ہے. ماں سب اللہ کی صدر اللہ سمجھتے ہی صدر ابھی بکرے جو علم خدا نے محمد کے سوئے میں اڑے گا, وہ محمد نے تیزی کو دے دیا ہے. یہ تیزی کے بارے میں ہے کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. میں بتا دے رہا تھا خدا نے علم کی وجہ سے نبوت کی وراثت علماء کو دی ہے, جو بھی تو میرے پیغمبر کی وجہ سے ملا ہے نا, میں صرف دلائل کو دے رہا تھا. اگر مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے میرے محمد کی وجہ سے ملا ہے, اگر ہمیں ایمان ملا ہے محمد کی وجہ سے ملا ہے, اگر ہمیں علم ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے, اگر گزشتہ انبیاء کو نبوت ملی ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے, تو پھر میں یہ بات مجھے پہلے دی ہے جب سب کو حضور کی وجہ سے ملا. اگر نبی نہ ہوتے مجھے علم نہ ملتا, اگر نبی نہ ہوتے مجھے ایمان نہ ملتا, اگر نبی نہ ہوتے مجھے حضور نہ ملتا, اگر پیغمبر نہ ہوتے مجھے خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ملتا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی وجہ سے مجھے نام خدا ملا ہے, تو روایت میں موجود ہے جب اگر کوئی بھی اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آ سکتی, قیامت اس لیے نہیں آئی کہ اللہ کہنے والا موجود ہے. اللہ کہنے والا کیسے آیا جو میرے پیغمبر کا سچا ہے. اگر میرا نبی نہ ہوتا کہ اللہ کہنے والا مجھے ایک جملہ ملتا تو نارے کے مالک کے روز کو میں نے دلی میں اس بات کو دے دی جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ دلوں کو اجارا جا سکتا ہے, نبی کے نام سے اپنی اولاد قربان کی جا سکتی ہے, نبی کے نام سے اپنے خاندان کو سوا کرایا جا سکتا ہے, نبی کے نام سے لیکن حضور کی نموش گرم نہیں آیا جا سکتا. ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں یا تو میرے کو جس بات کو کم از کم ایک خیال سے کرو نا, میں دلائل دینے کے بعد جملہ دینے لو سب علم کی نبی کی وجہ سے ہے, ایمان نبی کی وجہ سے ہے, حضور کے نمبر کی وجہ سے ہے, سب کے بھائی نبی کی وجہ سے. اگر وہ نبی محفوظ نہیں ہے تو میرے علم کا فائدہ کیا ہے, نبی کی ذات محفوظ نہیں ہے میرے علوم کا فائدہ کیا ہے. اگر نبی کی ذات محفوظ نہیں ہے تو میرے علوم کے لانے کی ضرورت ہونی چاہیے, نبی محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ ہے, نبوت محفوظ رہی تو کچھ بھی محفوظ رہی, اس لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, نبی سے محمد کو قربان نہیں کیا جا سکتا. ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, پیغمبر کی ذات کو قربان نہیں کر سکتے. میری بات توجہ سننا, میں آخری بات کہنے لگا ہوں. مجھے تو پیغمبر کی ذات کتنا بڑا سہارا ہے. آپ قیامت کے دن کے بارے میں روایات کو آگے دیکھ لو. میرے نبی نے اعلان فرمایا اگر کسی ایک خاندان میں ایک حافظ ہوگا وہ 10 کو جنت میں لے کر جائے گا, وہ سفارش کرے گا. اگر کسی ایک خاندان میں شہید ہوگا وہ 70 کو جنت میں لے کر جائے گا. اگر عالم ہوگا اپنے عقیدت مندوں کو جنت میں لے کر جائے گا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے, شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے, حضور نے اعلان یہ فرمایا, اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر دو نابالغ اولاد فوت ہو گئی والدین کو جنت میں لے کر جائیں گے. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ان کی دو نابالغ اولاد فوت ہو گئی تو کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر ایک نابالغ بچہ فوت ہوا تو والدین کو جنت میں لے کر جائے گا. امی عائشہ کا کوئی بھی نہیں تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من لم یقل اگر کسی کا ایک بھی نہ ہو تو قیامت کے دن کیا بنے گا؟ میرے پیغمبر کا جواب سننا, اگر حافظہ کے 10 کو لے کر جائے گا, دنیا کے 70 کو لے کر جائے گا, عالم کے 100 کو لے کر جائے گا, جماعت اولاد والدین کو لے جائیے اللہ نے اس کے پاس قیامت کے دن بھی نہ ہو خاندان کا حافظ بھی نہیں ہے اس کے پاس کے عالم بھی نہیں ہے خاندان کا شہید بھی نہیں ہے نبالے اولاد بھی نہیں ہے اللہ نے جو کیا بنے گا میرے پیغمبر نے میری تسلی کے لیے کتنا بڑا جملہ بولا ہے اور میں ملم مکمل ہوں ہمارا بڑا جملہ ہو ایسا جس کا قیامت میرے رسول بھی نہیں ہوگا اس کو میں محمد خود لے کر وہ میرے ذمے ہے حضور فرمایا وہ میرے ذمے ہے جناب شمالی کے دوست کو بتاؤ نبی کے کھاتے لگنا چاہتے ہو بولتے ہیں پیغمبر کے کھاتے لگنا چاہتے ہو ہمیں اعتراف کر لینا چاہیے ہم نالائق ہیں گناہگار ہیں کبائر اور شرائع سارے گناہ کرتے ہیں میں آپ کی بات نہیں کرتا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں بڑا درد گناہ کرتے ہیں فرق کیا ہے ہماری داڑھی میں گناہ چھپا لیا یہ داڑھی منڈا تو نہیں چھپ سکا ارے مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے ایک داڑھی منڈا آیا بڑی بڑی نوٹ والا تھا مدنی رحمۃ اللہ نے آنکھ بچا کے دیکھا وہ داڑھی منڈا تھا دیہاتی آدمی کو دیکھتے لوگ کھڑا ہوا کھڑے ہوئے کہنے لگا مولوی جی تو بھی گناہگار میں بھی گناہگار تو داڑھی رکھ کے گناہگار میں منڈا کے گناہگار مولانا مدنی سے اس کو سینے سے لگا لیا پر میں پورے سچی بات کہی ہے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ہمیں آخرا محمد کی بات کیا ہے ہم کہتے ہیں دنیا والوں ہمیں حضور کی ذات کو نہ توڑو نہ ہم نبی کی ذات کو نہیں چھوڑ سکتے ہر قسم کی قربانی دے رہے ہیں لیکن پیغمبر کی ذات کو قربان کر دو یہ ہم سے نہیں ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمائے کہ ہم نبوت سے رسالت کی حفاظت کر سکے میں نے گزارش کی تھی اللہ دعا ہے کہ مجھے پندرہ شدید قسم کی تکلیف ہے یہ پہلا جلسہ جس کے میں نے شرکت کی ہے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک میرا آنا بھی قبول فرمائے اللہ اب آپ کا بھی آنا قبول فرمائے میں گزارش کروں گا 27 کا جلسہ آپ کو یاد ہے نا بھائی بولو یاد ہے نا اس مصطفی بھائی رات تشریف لائیں گے جو لائیں گے ہاتھ کھڑے کرو کھوجنا لاؤ اپنے ساتھ ساتھی لے کر آؤ لے کر آئیں گے ان شاء اللہ